سورت المومنون میں مومنین کے اوصاف مذکور تھے، اب سورت نور میں بیان ہوگا کہ وہی ایمان والے کامیاب ہوں گے جن کے دل میں نور توحید کا کمال ہوگا، نور توحید کا کمال ہوگا، ربطِ مانوی اس سے پہلے آپ حضرات نے دیکھ لیا سورۃ الکہف، سورۃ مریم، اس میں مسئلہ توحید پر شبہات کا جواب، پھر سورۃ طہٰ میں مسئلہ توحید کو بہادری کے ساتھ پہنچانے کا حکم، پھر سورۃ الحج میں انبیاء میں سارے انبیاء کی دعوت اور سارے انبیاء کے مشن توحید کا بیان، پھر سورۃ الحج میں نفی شرک پر تصرف اور نفی شرک کے فعلی اس کا بیان، اور سورہ مومنون میں ان ایمان توحیدیوں کے اوصاف، آل ایمان کے اوصاف ذکر کر دیے گئے، گویا جہاں تک مسئلہ واضح ہو گیا اب سورہ نور میں فرمایا جائے گا کہ مسلمانوں مسئلہ کھل چکا ہے، اب مشرکین اور منافقین دائیے توحید کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، مسئلہ واضح ہو گیا، اور جب مسئلہ واضح ہو تو مشرک دوسرا پراپاگنڈا ہتھکنڈا استعمال کرتا ہے اور منافقین کو ساتھ ملا کر، اب سورہ نور کا مضمون یہ ہوگا کہ دائیے توحید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مشرکین اور منافقین بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، آپ پہ تہمتیں اور الزام لگائیں گے، اس لیے تم ہوشیار رہو، منافقوں کی بات میں نہ آنا اور اپنی جانیں تک پیغمبر کے دفاع میں قربان کرنا اور نبی پاک علیہ السلام کا دفاع کرنا، یہ مقصد ہے۔ ہاں بھائی، یہ ربط مانوی، مانوی ربط کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ مسئلہ کھل چکا ہے، اب توحید کے داعی پر الزام آئیں گے، مشرکین بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، تم تکڑے رہو، ڈٹے رہو اور پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کرو، اور اس دفاع اور آپ کی حرمت پہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دو، اور مشرکین و منافقین کے پروپیگنڈوں میں نہیں آنا اور ڈٹ کے رہنا ہے، اصل مانوی ربط یہی ہے۔ اور اس صورت میں اور بھی کئی ربط بیان کیے گئے، سورہ مومنون میں زنا سے بچنے کا ذکر تھا، اور سورہ نور میں زنا پر حد کا بیان ہے، سورہ مومنون میں برائی سے بچنے کا ذکر تھا، عنل لغو بولے سور، اور سورہ نور میں برائی سے بچنے کے طریقوں کا بیان ہوگا، برائی سے بچ کیسے سکتے ہو، اس سورت کا خلاصہ ابتدا، اچھا سورت کا دعویٰ نفی شرک فی التصرف ہے، نفی شرک فی التصرف اور الاجتناب عن اوصاف المنافقین، منافقوں کے اوصاف جو ہیں اس سے بچنا ہے، اور تصرف توحید تصرفی یا نبی شرک تصرف، اس صورت کا دعویٰ ہے۔ خلاصہ ابتداء صورت میں تمہید، پھر بدکاری کرنے والوں اور تہمت لگانے والے کے لیے چار احکامات، احکامات کہہ لو یا چار قوانین کہہ لو، اس کے بعد اللہ نور السماوات میں دعوی توحید، دعوی توحید کا بیان آئے گا اور اس پر، اس دعوی پر تین دلائل عقلیہ، ایک دلیل نقلی بھی آئے گی، رجال سے منافقین پر زجرے، اور پاک دامنی کے قوانین اور ضوابط بیان کیے جائیں گے. سورت کا مرکزی مضمون فضائل خاندان صدیق، فضائل خاندان صدیق، اور حکم دشمنان خاندان صدیق، دونوں چیزیں بیان ہوں گی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النور، یہ سورۃ نور ہے، نور تسمیۃ الکل باسم الجزء، آگے آ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، ایک اس نور سے اب نور. دوسرا، جس سورت میں واقعی نور ہے، پورے قرآن میں ہے، اور یہ سورت اس لحاظ سے بھی نور ہے کہ اس سورت نے اپنے اور بیگانے کا فرق واضح کیا، دشمن اور دوست کا چہرہ سامنے کر دیا، اور صرف اس وقت تک نہیں، قیامت تک کے لیے کافر اور مومن کا چہرہ واضح کر دیا. یہ سورت پڑھنے سے پتا چلے گا کہ کس کس طرح نور ہے. تو اصل یہی ہے، اس نے سب کا، جو اپنے تھے ان کا بھی، دوسروں کا بھی چہرہ بے نقاب کر دیا. جب روشنی آئے تو ڈاکو، چور اور اس طرح کے لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے. تو ایک دوسرا، منافقین نے جو اندھیرا مچا رکھا تھا اور اندھیر نگری تھی، ام المومنین پر تہمت لگا کے کتنا بڑا اندھیر نگری مچا رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بھیج کر چانن کر دیا اور وہ سارا اندھیرا ختم ہو گیا، اور ام المومنین کی پاک دامنی کی چادر اس نور پر نور علی نور کی طرح نظر آئی اور چمک گئی، اور منافقین کی کالت انہی کے منہ پر چمک گئی. یہاں اس صورت میں نور کا بڑا تذکرہ آئے گا، نور ہو مجھے آ بینا اور اللہ نور السماوات الی آخری. ہاں بھائی، سورتن، سورتن انزلناها، سورت الخبر ہے، اس کا مبتدا مقدر ہے، اصل عبارت ہے ھذا سورتن، ھذہ سورتن، یہ تنوین تعظیم کی، یہ عظیم و شان سورت ہے. انزلناها، اب اتار رہے ہیں ہم اس کو، یا انزلناها، یہ معنی نہیں کرنا کہ ماضی میں ہم نے اتاری، انزلناها کا معنی کرنا ہے، نیچے لکھا ہے ماضی بے معنی حال، انزلناها اب ہم اتارنے لگے ہیں اس کو، اب اتار رہے ہیں اس کو. فرضناها، اور مقرر کر رہے ہیں اس کو، فرض کر رہے ہیں اس کو، وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اور اتار رہے ہیں اس صورت میں آیات بینات، آیات واضحہ، آیات روشن، روشن کرنے والی، بینات، بینات لازم متعدی بار بار پڑھائیو، خود روشن یا مسئلہ توحید کو روشن کرنے والی، سورت ال، یہ تنویر میں نے بتا دیا، یہ بھی تعظیم کی ہے، اور سور الفلق سے سورت ہے، سورت کے اندر بھی عظمت والا مانا ہے، سور الفلق دیوار اونچی ہوتی ہے نا بزرگو، سور الفلق وہ جو سورت میں مانا اونچائی والا، اور پھر تنویر بھی تعظیم کی، اور حاضر ہی سورت ال، یہ سورت، یہ عظیم الشان سورت، بڑی عظمت والی سورت، انزل نہ ہو، ہم اتارنے لگے ہیں اس سورت کو، یا اب اتار رہے ہیں اس سورت کو، وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم فرض کا ویسے معنی ہوتا ہے القطعو، کسی چیز کو کاٹنا اور پکا کرنا، چونکہ فرض وہ ہوتا ہے جو پکی دلیل سے ثابت ہوتا ہے اور قطعی دلیل سے، اس لیے اس کو فرض کہا جاتا ہے، اور فرض کا معنی تقدیر بھی ہے، مقرر کرنا، جہاں پر فرض نہ ہو، ہم اس کو فرض کر رہے ہیں، یعنی اس پر عمل کرنا، ان احکام پر ان کو فرض نہ ہو، ہم مقرر کر رہے ہیں، یہاں فرض بھی معنی تقدیر اور مقرر کی ہے، یہ فقہی فرض نہیں ہے، فرض نہ ہو، اس کو ہم مقرر کر رہے ہیں، فانزلنا، اور ہم نے اسے نازل کیا، یہاں پر اشکال ہے کہ انزلنا تو پہلے آ گیا، پھر انزلنا نازل کر رہے ہیں، یہ تکرار انزلنا کیوں ہے، انزلنا کے بعد انزلنا، یاد رکھو جواب آپ کے پاس لکھا ہے، انزلنا اعادہ اول انزلنا، یہ پوتے آج کے لیے ہوتا ہے، پہلا انزلنا پیچھے تھا، اور چونکہ اگلی بار آیات بینات کا نزول بھی بیان کرنا مقاصد سے تھا، اور پہلا انزلنا پیچھے رہ گیا، تو دوبارہ اسی انزلنا کو ذکر کیا گیا، یہ نیا انزلنا نہیں ہے، ہم اتار رہے ہیں، فیہا اس صورت میں آیات بینات، آیات بینات، اس کے دو معنی کیے گئے، آیات بینات، بعض حضرات نے یہ کہا کہ انہی احکام پر باتیں دلائل ہم ذکر کر رہے ہیں، اور جن کا پہلے ذکر ہے، انزلنا ہا وفرضنا ہا، یعنی فرضنا احکامہا، فرضنا ہا فرضنا احکامہا، ہم اس کے احکام کو فرض کر رہے ہیں، نیچے لکھا ہے نا، اشارتن الیل الی احکام اللتی اولاً کبیر، یعنی اصل عبارت کیا بنے گی، فرضنا احکامہا، جس کے احکام ہم فرض کر رہے ہیں، فانزلنا فیہا آیات بینات، آیات بینات سے مراد وہ جو احکام ہیں انہی کے دلائل ہیں، انہی احکام کے دلائل، بہت سارے حضرات نے یہ مانا لیا، لیکن راضی رحمہ اللہ نے جہاں پر زبردست مانا کیا، راضی کہتے ہیں کہ فرض نہ ہا سے مراد احکام ہے، اور جہاں جو آگے آیات بینات اس سے مراد ہے دلائل توحید، دلائل توحید، اس صورت میں دو چیزیں آ رہی ہیں، احکام بھی اور مسئلہ بھی، احکام بھی اور مسئلہ بھی، اور مسئلہ آئے گا، کیوں منافقین نے جس مسئلہ کے لیے بدنام کیا، اللہ نے اسی مسئلہ کو پھر ذکر کیا، جس مسئلے کی وجہ سے تومت لگی وہ مسئلہ پھر سورہ نور میں آیا، ظالمو چل مرو، مسئلہ یہی رہے گا، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، جو مرضی بکواس بازی کرو، مسئلہ یہ چلتا رہے گا، پھر وہ مسئلہ آ گیا اللہ ہو نور السماوات میں، ہاں بھائی آیات بینات اشارت الاما پوچھنا من دلائل التوحید، یہ اشارہ ہے اس کی طرف جو بیان کیے گئے دلائل توحید، تو دونوں کا فرق ہو گیا نا، پہلی تقریر پر فرق نہیں تھا اور دوسری تقریر پر فرق ہے. پہلی تقریر پر آیات بینات سے مراد بھی کوئی احکام کے دلائل تھے، لیکن جہاں اب احکام اور ہو گئے اور بینات سے مراد کیا ہو گئے، دلائل توحید، دونوں کا فرق ہو گیا. ہاں بھائی ہمارے حضرت رشی کو لی جائے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، مسئلہ مانو. دیکھا تذکرون کا تعلق بھی آیات بینات کے ساتھ ہے، ہم نے مسئلہ پر دلائل بیان کر دیے، لعلکم تذکرون تاکہ تم مسئلہ مانو، نصیحت حاصل کرو. الثانیۃ والثانی، یہاں حکم اول ہے، اور الثانیۃ والثانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے، مئات جلدہ دن، سو کوڑا، مئات جلدہ دن، سو کوڑا، ولا تأخذکم بهما رافۃ، اور نہ پکڑے تم کو ساتھ ان دونوں کے، رافۃ کوئی نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے حد جاری کرنے کے معاملہ میں، فی دین اللہ، فی دین اللہ سے مراد اجراء حد ہی، اللہ تعالیٰ کے حد جاری کرنے کے معاملہ میں کوئی نرمی نہ آئے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان رکھتے باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم الآخر اور پچھلے دن کے ساتھ، والیشہد، اور چاہیے کہ حاضر رہے، والیشہد، چاہیے کہ حاضر رہے، عذابہما، ان کے عذاب کو، طائفۃن، ایک فرتی، من المؤمنین، ایمان والوں سے. یہ پہلا حکم ہے جی، حد زنا. شریعت میں دو چیزیں ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے، ایک کا نام ہے حد اور دوسری کا نام ہے تعزیر. دو چیزیں، تعزیر اور حد، اس کا مقصد ہے تطہیر معاشرہ، معاشرے کو اخلاق بد اور اعمال بد سے بچانا. معاشرہ بھی بغیر ڈنڈے کے تو سیدھا نہیں ہوتا نا بزرگو، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ آپ جتنے بزرگ ہیں سب جنت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ جیسے جنتیوں کو بھی بغیر ڈنڈے کے سیدھا نہیں کیا جا سکتا، دوسروں کو کیسے سیدھا کریں؟ معاشرہ کے لیے ڈنڈا ضروری ہے، اصلاح معاشرہ، اس کے لیے شریعت نے دو چیزیں رکھی، حدود اور تعزیرات. جو تعزیرات ہیں ان کی کوئی حد مقرر نہیں، یہ مفقط الى رأج الامام ہے، امیر المومنین خود دیکھے، قاضی صاحب دیکھے کہ یہ آدمی جو شرارت کر رہا ہے اس کی شرارت کتنی ہے اور کتنے جوتے سے کافی ہو جائیں گے، یہ مفقط الى رأج الامام ہے، اور قاضی خود مقرر کرے گا. اور جو حدود شرعیہ ہیں، تو حدود شرعیہ وہ معین ہے، اس میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی. اور جو شریعت نے حدود متعین کی، حد زنا یہ متعین ہے، حد سرقہ، چوری کی حد یہ متعین ہے، اور اسی طرح حد کذب، تہمت لگانے کی حد یہ مقرر ہے، اسی طرح اور حد شرب خمر، شراب پینے کی حد یہ متعین ہے. یہ چند حدود ہیں، حد زنا ایک، حد کذب دو، حد سرقہ تین، اور حد خمر چار. کتنی ہو گئی؟ درجہ اور اس کے ساتھ ساتھ رزت کی حد بھی ہے، رزت وغیرہ کی واجب القتل مرتد، تو وہ بھی کچھ حدود اور بھی ہیں، جیسے بے نمازی کے قتل والی حد ہے دوسرے آئسہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں ہے، بہرحال یہ حدود ہیں. اب حدود میں امام میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اور حد اپنا شرعی ثبوت سے جب ثابت ہو جائے گی اس حد میں اب نرمی نہیں کی جا سکتی، یعنی نہ کم کی جا سکتی ہے نہ معاف کی جا سکتی ہے، عمومی قانون کے لیے. تو یہاں پر پہلی حد ہے الزانیت والزانی، خیال کرو ذرا، زانیہ عورت والزانی اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد، یہاں کون سا مراد ہے الزانیہ والزانی؟ جائے بات چل پڑی، پہلے زمانے میں اور آج بھی زوروں پر ہے یہ جو منکرین حدیث کا طبقہ ہے، ریویزی قسم کے لوگ، اور اسی طرح حکومتی جوتے بردار ملا، یہ سارے ان کا نظریہ یہ ہے کہ زنا کی ایک ہی حد قرآن نے بیان کی، اور وہ زنا کی حد کیا ہے؟ سو کوڑا، سو کوڑا، سو برا. ہاں کیوں آپ ہی بجلی پر تو نہیں چلتے، سارے خاموش ہو گئے، جگڑوں کی طرف نہیں ضرورت، انسانوں کی طرف بولو. ہاں بھائی، تو کیا کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ صرف میں آتا جلتا، آگے زانی عام ہے، وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، باقی جو مولویوں نے رجم نکالی ہے رجم، اگر شادی شدہ محسن ہوا تو اس کو رجم کر دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ ملا کا قانون ہے قرآن کے خلاف پہ، پہلے زمانے میں جس کے جس متحی خوارج تھے خارجی، تو وہ قدیم خوارج رجم کے منکر تھے، اور آج کے یہ جدید خوارج یہ بھی رجم کے منکر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں الزانی الزانیہ سے مراد ہے چاہے وہ محسن ہو یا غیر محسن، جو بھی ہو اس کی ہے بے حد جلدہ والی سزا، لہذا رجم شجم کوئی بھی نہیں، تو اس لیے وہ رجم کے منکر ہیں. اب اس پر باتیں چلتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں مولویوں کو بجائے ان باتوں کے کچھ غیرت کرنی چاہیے، اور یہ باتیں تو تب ہوں کہ جو اتفاق کی حد ہے، چلو موجودہ حکومتی خوارج کی بھی اور مسلمانوں کی بھی اس پر عمل ہے کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کرے اس کو کوڑے لگتے ہیں سو کوڑا. باتیں چل رہی ہیں ہائی کورٹ میں سپریم میں رجم ہے یا نہیں، اور ان سے پوچھو الو کے پٹھے تم نے رجم کے سو کوڑے والی حد جاری کیے، صرف شیطانی کام کے رجم ثابت ہے یا نہیں دوسری طرف الجھایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ صاف کتاب اللہ کا فیصلہ جہاں پر کم از کم اس کو تو جاری کرو نا، میاتا جنتا کو سو کوڑے والی سزا یہ بھی ملک میں نہیں، اور صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک ہے، یہاں پر تحقیق کر کے گھر چلے جاؤ، اور یہ حکم قرآن پاک کا نافذ نہیں، جہاں پاکستان میں کوئی اس کا نفاذ نہیں، عرب میں البتہ وہ نافذ ہے اور پہلے بھی رہا، لیکن پاکستان یہ جو اس کا نام بھی ہے اسلامی جمہوریہ، اسلامی جمہوریہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ، لیکن اسلامی پاکستان میں کتاب اللہ کا یہ حکم متروک ہے کہ زانی کو سو کوڑے لگے اگر یہ حکم پر عمل ہو سارے کو ذرا ایک ایک کو پتنے ہزار ہزار کوڑا لگے گا، کتنے لگیں گے؟ کل ایم این اے اور ایم پی اے اکثر ایسے بے غیرت قسم کے اور بالکل تجوس باقوا سب ایک ہی جیسے کھوتے کرتے لیکن یہ جو نظام ہے اس کا کوئی بھی نفاذ نہیں، بس گپوں کی حد تک ہمارے مولانا صاحب بھی اس پہ زور لگاتے ہیں، رجم ثابت ہے، جو مولانا صاحب رجم تو ثابت ہے، وہ تو بعد میں ثابت کریں گے، پہلے بیعت اور جنتا پر عمل ہو گیا ہے، رجم ثابت ہے، نفاذ بیعت اور جنتا تک کوئی نہیں ہے، باقی رہے گی تحقیق کی حد تک. یاد رکھ لو رجم کا مسئلہ کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے اور اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہے اور احادیث صحیحہ اور تعامل نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم کیا، حضرت مائز کو یہ اسانید بابر صاحب شریف صحیح اسناد ہے اور اسانید ہے، صرف اسناد ہی نہیں، اور غامدیہ کو اور ایک اور واقعہ ہے، تین اشخاص کو آپ نے رجم کیا ہے اور ان تین اشخاص کی جو سندیں ہیں وہ کم از کم شہرت کی حد تک ہے، کم از کم درجہ وہ مشہور حدیث کی حد تک ہے اور خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بخاری میں خطبہ موجود ہے، بخاری میں جو مدینہ طیبہ بہتر من الصحابہ، صحابہ کی موجودگی میں فاروق اعظم نے خطبہ دیا اور حضرت فاروق اعظم نے پوری فساد کی اور ساتھ یہ کہا کہ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں کتاب اللہ کے حاشیے پر وہ آیت لکھ دیتا، مطلب کیا تھا آیت لکھ دیتا، وہ جو تفسیر ہے نبی پاک علیہ السلام کی وضاحت ہے اس کو میں لکھ دیتا تاکہ آنے والے لوگ اس کا انکار نہ کر سکے. یہ بخاری شریف میں پورا خطبہ ہے اور کس خطبہ پر سب صحابہ کا اجماع ہے اور صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے رجم والا. تو رجم کا مسئلہ انشاءاللہ آگے ایک مقام ہے، شاید وہاں پر شیر دے یا دور کے بعد رجم والا مسئلہ کسی وقت میں لکھوا دوں گا، یہ مسئلہ بھی اہم ہے. تو رجم کا ثبوت ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کتاب اللہ سے بھی اور احادیث مشہورہ سے بھی اور اجماع صحابہ سے بھی اور اجماع الفقہا سے بھی اور تعامل امت سے بھی، پوری امت رجم کی کار رہی. اب جو رجم کا منکر ہے وہ پکا بے ایمان ہے اور بہت کھرا کافر ہے. جو اجماع صحابہ کا بھی منکر ہے احادیث متواترہ کا، آپ کے مفتی فتویٰ دے رہے ہیں کہ یزلل لو، وہ صرف گمراہ ہے، یزلل لو ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں یکفر. جو قطعی دلیل کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے، صرف یزلل نہیں ہوتا وہ کیا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. یہ قطعیات کا منکر ہے یزلل لو، وہ صرف مزدل مفتی بیٹھ کر یزلل لو. اسلام کو پوری ایک حکم اجماع صحابہ کے انکار اور قطعیات کا انکار اور فتویٰ رائے یزلل لو. مفتی سے میں نے پوچھا یزلل لو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں یزلل لو کافر کو بھی کہتے ہیں، میں تو کہتے ہیں کیوں نہیں یو کفر ہو، یزلل لو ذرا لفظ اوکھے، یو کفر بات ہوئی ہے ہماری بھی، یو کفر. ہاں بھائی رجم ثابت ہے جی بزرگوں. تو اب یہ آیت کس کے ساتھ ہوگی، کس کے بارے میں، بے شک آپ ازدان یا حنفیوں پر بھی اعتراض ہے کہ جہاں موصول ہے الف لام، تو سب فائل کا الف لام ہے نا، کس معنی میں ہوتا ہے اللہ بھی اور اسماء موصولہ. او آپ نے شاشی بزرگ سے پڑھا تھا اس میں کیا ہوتی ہے تعمیم، جہاں پر اللہ دی تعمیم ہوگی، ازدانی اللہ دی رنت یا تزنی اللہ دی تزنی اور ازدانی اللہ دی یزنی، یہ اللہ دی کے معنی میں ہر ایک کو شامل عام ہے. تو وہ رجم والا حکم کہاں سے نکالا، غیر جو موسن ہے اس کو کس قانون سے نکالا، تو میں نے بتا دیا وہ خط ایجب سے نکلا ہے، کس سے نکلا ہے، خط خبر مشہور اور خود قرآن اور اس کے مفہوم پر اجماع الصحابہ، اس سے یہ مخصوص منہ بات ہے. مخصوص من الباز ہے اور موسم وہ شخارب ہے، اس کا جو سزا ہے وہ رجب ہے. الزانیہ تو وزانی فجلے دوں، اس پر غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں، غیر مقلد آپ کی باتیں پیش کرتے ہیں. حنفی مذہب میں یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے تو لا حد علیہ، اس پر حد کوئی نہیں، لا حد علیہ تو لا حد علیہ، ماں سے کوئی نکاح کرے لا حد علیہ، اس پہ حد نہیں. آگے پھر تفریح بٹھاتے ہیں، دیکھا حنفیوں کے نزدیک ماں سے بھی کوئی نکاح کرے تو ان پر حد نہیں، حالانکہ قرآن پاک میں الزانیہ تو بزانی یہ آ چکا ہے. تو یہ عام ہے، ہر زانی کے لیے حد ہے. حنفی کہتے ہیں ماں کے ساتھ زنا کرے تو حد نہیں، لیکن یہ بھی ان کی بکواس ہے. حنفی کہتے ہیں اس کے لیے تعزیر بتعزیروں بتعزیر، تعزیر کیا ہوتی ہے؟ الا ان یقتل، اسے قتل کر دیا جائے، یہ بھی تعزیر ہے. ہم کہتے ہیں غیر مقلد اگر ماں سے مکالا کرے اس کو 100 کوڑے لگا کے چھوڑ دیا جائے گا اور پھر وہ شروع ہو جائے اور جو بندی کرے. اور جو حنفیوں کے یہاں قانون ہے، حنفی کہتے ہیں کہ اس سور کو قتل کر دو، ایوکتل اسے قتل کر دو، وہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں. تو اب غیر مقلد کہے گا 100 کوڑے لگا اور پھر اس کو گھر میں چھوڑ دو، ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا. ہم کہتے ہیں اسے قتل کیا جائے تو ہمارے یہاں سزا سخت ہے یا ان کی ہے؟ اور اس پر دلیل بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ فلاں آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، وہ جا اور اس کی گردن لے کر آ. اس صحابی کو آپ نے حد جاری کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح وہ محسن، سمجھو اصول کی بات، محسن یا الزانیہ کے عموم سے خارج ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عام مخصوص من الفاظ اپنے بسیا افراد میں زنی ہوتا ہے، جب محسن خارج ہو گیا تو اب خبر باہر سے دوسرے افراد بھی خارج ہو سکتے ہیں. اور باقی نکاح یا زنا پہ امی ہی کا مسئلہ، وہ قتل کا مسئلہ ہے اور اس پر خود حدیث موجود ہے تو اس خبر فائد ہے. لیکن پہلی دفعہ جب تفصیص قطعی دلیل سے ہو گئی، اب اس کے بعد خبر فائد سے مزید تفصیص ہو سکتی ہے، فلا اشکال. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ایک مسئلے کی تفصیل باقی ہے اور وہ مسئلہ ثبوت رجب، اس میں جمع احادیث آپ میں کوئی شیخ الحدیث بنے تو اس پر بہت ساری سندیں اور احادیث وہ جمع ہو سکتی ہے. تمہارا رجم کا مسئلہ صرف حدیثی مسئلہ نہیں، خود قرآن پاک کا مسئلہ بھی ہے، اور اجماع اس صحابہ وہ بھی کرتی ہے اس کا مسئلہ بھی ہے، اور وہ اجماع ہے بھی. فاروق اعظم کی تقریر سب صحابہ کے اندر اور خطبے کی تقریر ہے اور سارے صحابہ موجود ہیں. اچھا جی، بلا تاخذکم بهما رأفة، بلا تاخذکم نہ لے تم کو بهما ان دونوں کے ساتھ، رأفة نرمی، فی دین اللہ اللہ کے حکم حد کے جاری کرنے کے معاملہ میں تمہیں ترس نہ آئے، ترس رحم نہ آئے. کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں رحم نہ ہے، بالکل ٹکر شکر بند کر دو، رحم نہ ہے. جان لا اخذ رافت کا مستاج، ہاں بھائی قبول شفاعت ہے. قبول شفاعت کیا مطلب؟ کسی کی سفارش میں یا کسی کی خاندانی وجاہت میں، حسبی اور خاندانی وجاہت میں آ کر حد چھوڑ نہ دینا، ایک تو یہ ہے رافت کا معنی ہوتا ہے نا, حدود میں سفارشی آ جاتے ہیں, ادھر مجھے پکڑا کیا, ایم ایل اے صاحب آ گئے, فلانے آ گئے, جی میرا اپنا آدمی اس کو چھوڑ دو, فرمایا کسی کا بھی نہیں, لا تأخذکم بہما رافۃ, وہاں رافت, رافت کا مفہوم عام ہے اور مطلب ہے کہ کسی کی سفارش پر, کسی کے خاندانی حسب و نسب پر, کہ یہ اونچا آدمی ہے اور یہ کوئی بڑے اونچے خاندان کا ہے, ان کے خاندان کی بےزتی نہ ہو جائے حسب نسب کے اعتبار سے, ایک نمبر دو, حد کے اجرا میں جب کوڑے مارنے لگو اس وقت تمہیں نرمی نہ پکڑے کہ وہ آگے سے چیخے اور تم راستے میں حد بھی چھوڑ دو, اور کوڑے سو کی بجائے تم 90 مارو یا 100 کی بجائے 80 مارو, حد میں کمی نہ کرو, اور اسی طرح مارنے میں بھی لحاظ نہ کرو, جب مار رہے ہو اس وقت بھی لحاظ نہ ہو, یہ نہیں کہ بس طرح نہیں پورا مارو اوپر سے تو وہ لے کر آتے اور قریب آ کے, یہ اس طرح نہیں ہے. فرمایا کہ لا تأخذکم بہما رافۃ, میں نے کیا کہا رافت میں وہ آتا ہے نا حضرت اسامہ بن زید, اس کا واقعہ بخاری میں کہ فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی, مخزومی بڑا خاندان تھا اور چوری ثابت ہو گئی, اب آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹو, تو صحابہ پریشان ہو گئے, او ہو یہ تو بڑے خاندان کی بچی ہے تو عیب لگ جائے گا, انہوں نے حضرت اسامہ کو آگے کیا, اور اسلامی عدالتی نظام بھی دیکھو یہ بےمان, اسی لیے اسلامی عدالتی نظام لاتے ہی نہیں, جنہوں نے جج بھی رکھے ہیں جو بالکل کٹ ٹماٹر ہیں, بالکل جن کا کوئی پلڑے ہی نہیں, بہرحال وہاں پر حضرت اسامہ آپ کے بڑے لاڈلے تھے اور بڑے قریبی تھے, حضرت اسامہ کو سفارش کے طور پہ کھڑا کیا گیا, حضرت اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک عرض کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا, کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑے اونچے خاندان کی عورتیں یہ کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا استشفعوا فی حد من حدود اللہ, اسامہ تو مجھے سفارش کر رہا ہے, استشفعوا فی حد من حدود اللہ, اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے جاری کرنے میں تو سفارش کر رہا ہے, آپ کو اتنا غصہ آیا, اسامہ تو کانپنے لگ گئے, آگے آپ پر کھڑے ہوئے, آپ نے تقریر کی اور آپ نے فرمایا کہ خبردار, پہلے لوگ خراب ہونے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ ان میں اگر کوئی اونچے خاندان کا آدمی وہ جرم کرتا تو انہیں چھوڑ دیا جاتا, اور کوئی چھوٹے خاندان کا آدمی جرم کرتا تو اسے پکڑ لیا جاتا, یہود کی تباہی کی وجہ یہ بنا, اور آگے آپ نے جملہ فرمایا کہ لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا, اگر فاطمہ میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں آپ اس کا بھی کاٹ لیتا, یہ تو فاطمہ مخزومی ہے, یہ اسلام کا عدالتی نظام کہ خود وقت کے نبی بھی, صرف وقت کے بھی نہیں قیامت تک کے امام الانبیاء بھی, اور جج کیا کہتا ہے کہ اگر یہ واقعہ میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا, او بزرگوں ہاں ایسا عدالتی نظام یہ کہیں نہیں مل سکتا, یہ صرف اسلام کے حصے میں ہے, اور یہی عدالتی نظام چلا ہے خلفائے راشدین کے زمانہ میں, وہاں پر کسی کا کوئی لحاظ نہیں, اور گورنر ہے وہ بھی کانپ رہے ہیں, اور جج ہے وہ بھی کانپ رہے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو ہماری خیر بھی نہیں, عمر ابن عاص یہ مصر کے گورنر تھے, حضرت عمر ابن عاص اور گورنروں کے جو صاحبزادے ہوتے ہیں وہ تھوڑی بہت مستی تو کرتے ہیں, جن کے صاحبزادے تھے اس نے کسی مصری کو ڈنڈا لگا دیا, ڈنڈا مارا ایسے, وہ مصری تو وہاں مصر سے چلا سیدھا حضرت عمر کے پاس اور آ کر شکایت لگائی کہ فلاں قبر سارا عمر ابن عاص کے بیٹے نے مجھے ڈنڈا لگایا ہے. حضرت فاروق اعظم نے اجلاس طلب کیا, عمر ابن عاص بھی ساتھ اور بیٹا بھی ساتھ. تو وہ جب سامنے مصری کھڑا ہوا, اس نے جب شکایت کی تو حضرت فاروق کے اعظم نے بلا لیا اس بیٹے کو, بتاؤ کیوں مارا ہے اس مصری کو. بڑی بات ہے, حضرت عمر ابن عاص بھی قافلے لگے, بڑے صحابی ہے جلیل القدر, اور کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہوگا تو پھر تو گورنر ہی قبول ہی کوئی کرے گا. فاروق کے اعظم نے فرمایا کوئی بھی نہ بنے, اس پر میں قصاص ضرور دوں گا. چنانچہ باپ کے سامنے بیٹے کو مارا جا رہا ہے, اور باپ بھی کون ہے؟ گورنر, اور گورنر مصر کا, باپ کے مصر ہے. اس کے سامنے حضرت فاروق اعظم نے مصری کو کہا ذرا لے گھوڑا اور جتنے اس میں لگائے تو بھی لگا, مار سکتا. یہ ہوتا ہے کسان, انہوں نے ساری اندھی پیے تھے کتے چٹے, سارا وہی ہے اندھی پیونے والے تھے کتے چٹنے والے. یہ اردو کے پٹھے, ایک شیطان نکلتا ہے زرداری نکلتا ہے, نوازو آ جاتا ہے نوازو نکلتا ہے زرداری آ جاتا ہے, اور مولانا ہے تو وہ کبھی نواز کے ساتھ ہے کبھی زرداری کے ساتھ ہے, وہ بھی کھانے پہ تلے یہ بھی کھانے والے. وہ یہ پاکستان کے سب حکمران یہ چٹے ڈاکو بے ایمان ہیں, اور یہ ملک دشمن عناصر, اصل ملک کے دشمن یہ ہیں اور آئین کے دشمن یہ ہیں, اور انہوں نے پورے ملک کو وہ فٹ بال بنایا ہوا ہے اور فٹ بال کی طرح کھیل رہے ہیں. پانچ سال وہ آتا ہے پانچ سال وہ آتا ہے, وہ جتنا خزانہ ہوتا ہے یہ خالی کر کے گیا وہ گیا, اور شروع کیا ہر جو بھی یہ درندہ آتا ہے وہ جی بس دو سال میں توانائی پہ قابو پا لیتے, توانائی سے تریل کی کوئی اپنی ہے اس پہ قابو پا لیتے. جب توانائی سے مراد معیشت پہ قابو ہو جائے گا, یعنی ہماری معیشت اچھی ہو جائے گی ہر دو سال کے بعد. یہ ساری بےمانی اور یہ پاکستانی عوام کو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہے. گنجا ہمیشہ عذاب کی صورت میں آتا ہے, کہتے ہیں وہ پڑھا نہیں حدیث میں قیامت والے دن سونا بھی گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا, یہ سونے کی زکات نہیں دی جاتی وہ گنجا سانپ بن جائے گا. یہ سارے گنجے لفنگے, کوئی زنانیاں تم پہ چڑھی ہوئی ہیں کوئی گنجے چڑھے ہوئے جنہوں نے سمجھے ملک ہماری نانی کا ہے. اور اسلامی حکومت اگر ہو اس میں عدل مل سکتا ہے. یہ چیز جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ہے کہ اسلام آج تو میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں, اگر تھانے بھی چلے جائے نا تھانے, چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک سب آپ کو بےمان نظر آئیں گے, سب اس کو پیسے دے کے جو مرضی کرا لو, اور بڑے سے بڑا جج بڑے سے بڑا عہدیدار جو بھی ہو, لیکن جہاں قرآن یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا, الزانی تو والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, سو کوڑے لگاؤ, بلا تأخذکم بہما رافۃ, رافۃ کوئی نرمی نہیں کرنی حدود کے اجرا میں, ان کنتم تؤمنون باللہ, ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر واقعی تمہارا اللہ کے ساتھ ایمان ہے پھر حد کے اجرا میں نرمی نہیں کرنی رعایت نہیں کرنی. تؤمنون باللہ ہے بل یوم الآخر ہے. دیکھو قرآن اطلاع کیسے کرتا ہے, فرمایا کہ حد کا جاری کرنا کہ ایمان کے شعبوں میں سے ہے اور اس میں رابط نہ کرنا. اب یہ بھی ذرا مولویوں سے پوچھا کرو اور خود ہم بھی ایک دوسرے سے پوچھے کہ جہاں تو اللہ فرماتے ہیں کہ حد میں نرمی نہیں کرنی بالکل تم کو مینونا باللہ, اور ہم جو حد نافذ ہی نہیں کرتے تو یہ ان کل کو مینونا باللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس میں سب مجرے ہیں, سب بڑے بڑے مختڑوں سے لے کر چھوٹوں تک اسلامی حکومت کا قیام نہ کرنا یہ سب فاسق ہے. بزرگوں جن کو آپ حضرت اقدس کہتے ہیں وہ بھی فاسق ہیں, بڑے بڑے حضرات یہ سب فاسق ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی اسلامی حکومت کے نفاذ کی, خیال ہی کوئی نہیں, صرف ووٹوں پر جو زیادہ اسلام کے خیر خائن نفاذ المدارس والے, ہاں ادھر سے پیسے لیے ادھر سے گزارا کیا, اور کل منافقین کا ٹولہ اوپر سے لے کے نیچے تھا, کلہم ملت واحدہ, بوڑھے بھی تھے جوان بھی. ہاں یہ نفاق المدارس والے اصل ٹاؤٹ ایجنسیوں کے یہ ہیں, یہ جلندری ہو یا کوئی بھی ہو. اب دیکھیں ان کی پالیسیاں, دیکھیں کہ لال مسجد کا معاملہ آیا تو انہوں نے کوئی مناسبت کی, ادھر فوج چڑی ہوئی ہے ادھر یہ کہتے ہیں ہم نے الحاق ختم کر دیا, ہے الودے پٹھے. اب الحاق تم نے ختم کر دیا مطلب کیا ہے کہ جب ان بچیوں کے ساتھ کوئی مشکل بنی تو وہ انہوں نے الحاق ہی ختم کر دیا, ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن ہماری قوم اتنی بدھو ہے, وقت دو جس دن بات ہوتی ہے چوتھے دن بھول جاتی ہے, ورنہ یہی جلندور تھا جو کہہ رہا تھا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں, غلامی کوئی نہیں. جو موقع طالب القرآن کا مسئلہ آیا سب سے بڑی منافقت انہوں نے کی, سب سے بڑی منافقت. لال مسجد کا مسئلہ, یعنی آپ پورے ملک کی تاریخ دیکھ لیں کہ کن سے بڑا منافق دنیا میں کوئی نہیں, یہ وفاق المدارس کے نام پہ جو دار النفاق بنا ہوا ہے اور اس میں اصل منافقت چلتی ہے. تو اسی طرح مولانا صاحب سے بھی پوچھو یہ حد کون جاری کرے گا, افغانی یا تو افغانی والی, تمہارے ووٹوں الیکشنوں سے تو یہ جاری نہیں ہوگی اور جمہوریت سے تو یہ نظام نہیں آئے گا افغانی. تو جو بھی صاحب اقتدار بڑے بڑے مفتی تھے, حضرت اعظم تھے, مفتی اعظم تھے, حضرت اقداس, یہ سارے مکراز, یہ اقداس, یہ سارے مجرم ہیں, یہ کوشش ہی نہیں کی اسلامی قوانین یا خلافت کے نظام کی. اور جو خلافت کے نظام کے لیے متحرک بھی نہیں, کوشش بھی نہیں کسی طرح, تو بالکل پکا فاسق ہے, کوئی شک نہیں اس کے فسق میں, چاہے اس کے سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہو. ہاں بھائی مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا وہ سر پہ کوئی چیز نہیں رکھتے تھے, مولانا عبید اللہ سندھی, تو کسی نے پوچھا حضرت کی پگڑی کوئی چیز, تو کہتے ہیں جب سے انگریز آیا انگریز نے میری پگڑی اتار دی ہے, اب یہ پگڑی سر پہ اس وقت رکھوں گا جب اسلامی نظام ہے, اس سے پہلے میں سر پہ پگڑی نہیں رکھوں گا. لیکن یہ سارے کہتے ہیں شیخ الہند, مولوی فضل الرحمان نے بھی پیچھے ایک کانفرنس کی تھی پشاور میں, پتہ نہیں کسی کو یاد ہے یا نہیں, آپ میں تو خیر اکثر پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے, ہم گئے تھے اس کانفرنس میں, پشاور کی کانفرنس. اب شیخ الہند سیمینار ہو رہے ہیں, شیخ الہند سیمینار, اور تم شیخ الہند کے مشن کے بھی باغی اور شیخ الہند کے بھی بڑے دشمن ہو, تم کس منہ سے کرتے ہو شیخ الہند کے سیمینار؟ شیخ الہند کی تحریک وہ جہاد کی تحریک تھی, شیخ الہند کی تحریک جمہوریت کی تحریک یہ تحریک نہیں تھی. ریشمی رومال دیکھو, کیا شیخ الہند جو کالا پانی کی جیلوں میں گزار آیا ووٹوں کے پیچھے نہیں گیا تھا, کالا پانی کی جیلوں میں شیخ الہند یا مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ, وہ یہ صرف ووٹوں کے پیچھے نہیں گئے, کالا پانی کی جیلیں اور ساری زندگی ان کے جو کٹی وہ یہ نہیں تھا کہ الیکشن ہو جائے, الیکشن تو ان بےمانوں نے شروع کیا, شیخ الہند کی تاریخ جہاد کی تاریخ تھی, اور شیخ الہند نے پورے دنیا کفر کو ہلا کے رکھا اور مجاہد تیار کیے. شیخ الہند کی تاریخ وہ تھی جو شاہ شہید کی تاریخ ہے, شاہ اسماعیل شہید کی وہ تاریخ تھی, ان ظالموں نے اس تحریک کو بدل کے شیخ الہند کی تاریخ کی تحریف کر کے انہوں نے جمہوریت شروع کر دی. جہاد کہا, جمہوریت کہا, قتال فی سبیل اللہ کا نظریہ کہا, اور بے نظیر کے ساتھ بند کمروں میں ملاقاتیں کہا, وہ مالٹے کی جیلوں میں رہے, وہ مالٹے کی جیلیں کاٹتے رہے اور یہ وائٹ ہاؤس کے چکروں میں ہیں, اور یہ ادھر وہ جو حکومت ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. کس نے پوچھا بھوکے سے کتنی روٹیاں, دو اور دو, اس نے کہا چار روٹیاں, دو اور دو چار روٹیاں ساتھ ملایا. تو خدا کے بندے شیخ الہند وہ امام الہند تھے, اور باقی وہ امام انقلاب اور مجاہد تھے, ان کے پورے مشن پہ پانی پھیر کے الٹا چڑھا بھی رہے ہیں. شیخ الہند بھلا قوم بھی اتنی بدھ ہوئے سارے کہتے ہیں شیخ الہند سیمینار ہے بھلا ہے. کبھی پوچھو مولانا سے شیخ الہند کی یہی تعریف تھی, ووٹ دو, وہ تو جہاد کی تاریخ تھی. ریشمی رومال دیکھو اور جتنی تاریخیں, سارے مجاہدین شاہ اسماعیل شہید کا سچا وارث شیخ الہند تھے. وہ نظام خلاف خلافت کی تاریخ تھی. اور مولوی فضل الرحمان صاحب بہت ہو جائے, ان کے پیچھے سو نسلیں اور بہت ہو جائیں, جس ووٹ اور جس جمہوریت کے ذریعے اسلام کبھی بھی نہیں آ سکتا. ہاں بھائی الزانیت والزانی, اصل مصیبت یہ ہے نا, اب یہ لوگ اتنے چھا گئے دیندار طبقے کو بھی خراب کر دیے. اب اکثر دیندار طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ حضرات جمعیت علماء اسلام والے بھی کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں. اکثر مولوی بھی یہ سمجھے بیٹھے ہیں, اور وہ بھی شہ ہیں فضل الرحمان, ان کی ساری ملی بھگت ہوتی ہے اور پورا پروگرام. اب یمن کا مسئلہ آیا, فضل الرحمان صاحب تم دبا کے بھاگ گئے, امداد تعاون نہیں کرنا چاہیے, یہ مخالف ہوتی ہے یمن کے مسئلہ میں. کیوں؟ شیعوں سے بھی ووٹ لیں گے وہ بھی ناراض نہ ہوں, مشرق سے بھی ووٹ لیں گے وہ بھی ناراض نہ ہوں. اب اسی لیے نہیں ہماری سیاسی جماعت مذہبی ہے ہی نہیں, جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے. ہماری سیاسی جماعت مذہبی نہیں, یہ تو وہ ڈاکٹر بھی صحیح کہہ گیا, دعا جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے. وہ سیاست کون سی ہے جو دین سے الگ ہے؟ سیاست ہے ہی کسی دین کا نفاذ, کہتے ہیں ہماری سیاسی جماعت ہے. لہٰذا مشرق بھی اہلن وسالن, رافضی بھی اہلن وسالن, کوئی مرزائی مل جائے اہلن سالن, ڈاکو زانی مل جائے مرحبا, کوئی چوڑا مل جائے مرحبا. کیونکہ ووٹ کی قیمت تو چوڑا ہو ڈاکو ہو زانی ہو رافضی ہو بریلوی ہو مشرق ہو اور مولا فضل الرحمان والی پرچی کے برابر ہے اس کی ویلو بھی, اس لیے سلام تو اس کو کرنا ہے. تو اس کے بزرگوں تنقید برائے تنقید نہیں, یہ حقیقت بات ہے, یہ رونے کا مقام ہے کہ اب پرانے پاک کا یہ حکم نافذ بھی نہیں اور اس کی کوئی راہ بھی نہیں کہ کوئی راہ ہو کہ یہ حکم یہ احکام نافذ کیا جائے, اس کا کوئی راستہ ہی نہیں. جو دیندار طبقہ علماء دیوبند نے بنایا تھا اس کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے, وہ تو یہ ڈاکو لے گئے, اور انہوں نے علماء دیوبند کو ایسا پیش کیا کہ سارے علماء دیوبند جمہوریت کے دلدادا تھے اور ووٹوں کے پیچھے بحث اللہ رہتے تھے. شیخ الہند کے مشن کا بھی نقشہ بگاڑ دیا, سید حسین احمد غزنوی کے مشن کا بھی نقشہ وہ ختم کر دیا, حضرت خانوی جیسے حضرات اتنے علماء دیوبند شاہ شہید رحمہ اللہ ان کی تاریخ کا بھی نقشہ بگاڑ دیا, اور پھر اس کے مد مقابل کوئی آوازیں ان کے منہ سے بھی نکلنے لگ گئی جو فرنگی کی زبان تھی اور فرنگی کی آوازیں. اور آج کا دیندار طبقہ مولوی کیا مفتی کیا یہ سارے ایسے ڈاکوؤں کو اپنا رہنما سمجھنے لگ گئے, حالانکہ یہ قوم کے اور مذہب کے مجرم لوگ ہیں. الزانیت والزانی فجلے تو کل واحد من ہوگا مئت جلدۃ, سو کوڑا لگاؤ, ولا تاخذکم بہما, اور نہ آئے تم کو ہو نہ لے تم کو ہو ان دونوں کے ساتھ رافت ان فی دین اللہ, نرمی اللہ کے دین میں, ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر تم ایمان رکھتے ہو ساتھ اللہ کے, الیوم الاخرے, اور سات دن پچھلے کے, وَلْجَشْحَدُ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے حاضر ہوں جہاں ان کو مار پڑ رہی ہو، طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک ٹولہ ایمان والوں کا اکیلی مارنا پڑے، کیونکہ حد کا مقصد ہے جرائم کے ارتکاب سے روکنا۔ فرمایا وہاں پر مومنین کٹھے ہو، ایک طائفہ ہو، یہ طائفہ کتنا ہو؟ سید محمود نے یہاں پر گفتگو کی ہے اور دستاس نے بھی اور حضرات نے بھی کہ کتنے آدمی ہوں، تو کہتے ہیں کم از کم 4 آدمی ہوں، دیکھنے والے گواہوں کے برابر، 4 تو گواہ ہے نا، تو 4 آدمی، تو اتنی جماعت ہو تاکہ تشہیر بھی ہو، شہر محلے میں بھی پتہ لگے بھائی حضرت صاحب کو مار پڑی ہے، تاکہ کچھ بےزتی بھی ہو۔ دیکھو اسلام عزت کا ضامن بھی ہے، جب تک شرعی حدود کا ثبوت نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، پردہ پوشی کرو، من ستر مسلمن، یہ سارے فضائل اس کے ہیں، اپنے ہے حجوم سیر نہ کرو، لیکن جب شرعی طور پہ حق ثابت ہو گئی اب اللہ فرماتے ہیں اس کی بےزتی کرو گئی بات، تاکہ معاشرہ پاک ہو، اگر بےزتی نہیں ہوگی پاک نہیں ہوگا۔ فرمایا طائفۃ من المؤمنین، مقصد یہ ہے تو جس کی کوئی حد نہیں، بس اتنی جماعت ہو جس کو پرپن کے سمجھا جائے، بعض آدمی ہوتے ہیں نا بالکل ڈھیٹ، وہ 10 آدمی بھی سامنے کھڑے ہوں تو انہیں شرم نہیں آتا، تو ایسے آدمی کو ہاتھ جاری کرنے کے لیے کم از کم 100-150 آدمی وغیرہ چاہیے، اور بعض آدمی ہوتے ہیں وہ 1-2 آدمی کے سامنے بھی انہیں احساس ہو جاتا ہے یار میری بےزتی ہو رہی تھی، اس کے لیے 3-4 ہی کافی ہے۔ تو یہ علامہ علوسی نے یہی بات لکھی تھی کہ بندے کا مزاج دیکھنا ہوگا، کہ ڈھیٹ ہوگا تو زیادہ آدمی بلانے پڑیں گے، تو سارے دیکھیں، اور اگر کچھ اس سے نرم ہوگا تو پھر کم آدمی کافی ہے، 100 تو نہیں گئے۔ اچھا، طائفۃ من المؤمنین الزانی لا ينكح الا زانیۃ، خیال کرو ذرا، الزانی زنا کرنے والا مرد، لا ينكح نہیں نکاح کرتا، الا زانیۃ مگر زانیہ عورت کے ساتھ، اور مشرکۃ یا مشرکہ کے ساتھ، بس زانیہ تو اور زانیہ عورت، لا ينكحها نہیں نکاح کرتا اس زانیہ عورت سے، الا زانٍ مگر زانی مرد، او مشرکن یا مشرک مرد، فحرم ذلك على المؤمنین، حرام کیا گیا ہے یہ ذلك، یہ نکاح بالزنا، یہ على المؤمنین مومنین پر، ایمان والوں پر، ایمان والوں پر۔ ترجمہ سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ اب اس آیت پر اشکال ہے، اور اشکال بھی چھوٹا بڑا نہیں، تو بڑا مشکول ہے، بہت بڑا اشکال ہے۔ ہاں بھائی، مطلب کیا ہے اشکال کی ذرا تقریر سمجھو، اللہ فرماتے ہیں کہ زانی زانیہ سے نکاح کرتا ہے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت سے زانی مرد نکاح کرتا ہے یا مشرک، حالانکہ قانون شریف یہ ہے کہ زانیہ عورت اگر مباحدہ ہے اس کا نکاح مشرک سے نہیں، اور زانی مرد مباحد ہے اس کا نکاح مشرکہ سے نہیں، لاتن کے ہر مشرکہ صاف نسکتی موجود ہے، اور بزرگوں فرد اگر زانی بھی ہے تو زانی مرد کا نکاح مشرکہ عورت سے جائز ہے، جب مشرکہ عورت کا نکاح زانی مرد سے جائز ہے، شرط تو قطعاً جائز نہیں، تو پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ سے نکاح زانی کرے گا یا مشرک کرے گا، یہ تو بات بنتی کوئی نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ زانی مرد کا مشرکہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا نہیں ہے، سب کچھ شک ہے، بھائی ایک آدمی زنا کرنے والا تو مشرکہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، زانی مباحد ہے، اور زانی موبائل کا مشرکہ کے ساتھ نکاح سوال بھی پیدا ہوتا. اور زانیہ عورت ہے اس کا مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا, زانیہ معاہدہ ہے تو اصل شرک تو علت ہے. اور دو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زانی زانیہ کے ساتھ نکاح کرے, اس کا مطلب ہے زانیہ کا عفیف اور عفیف کا زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو پاک دامن کا زنا کرنے والی عورت کے ساتھ اور زنا کرنے والی عورت کا عفیف آدمی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, حالانکہ یہ بات بھی نہیں. تین خرابیاں ہیں, تین مسئلے حل گئے. اب یہ مسئلے سمجھ آ گئے تینوں اشکال. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا ایک جواب مفسرین نے دیا اور اس کو مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نے بھی اپنے معارف میں اسی کو پسند کیا. پہلے میں وہ بتاتا ہوں لیکن مجھے تو وہ کرنا پسند نہیں آیا, آپ اگر کر لے تو کر لیں. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نے جہاں پر لکھا کہ واقعی مشرک مرد کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ زانیہ عورت کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوگا؟ زانیہ عورت کے ساتھ. اس پر کہتا ہے کہ یہ تو لامنظور مشرکات کے ساتھ آ رہی ہے. البتہ ایک شک بولتے بھی کہ زانیہ کا عفیف کے ساتھ اور عفیف کا زانیہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے لیکن ہو جاتا ہے. ایک چیز مولانا نے بھی چھوڑ دی, مشرکہ اور زانی مباحد کا نکاح اس کو چھیڑا ہی نہیں, اس نے تعویل نہیں کرتی تھی. اور چھیڑا کس کو؟ زانیہ عورت اور عفیف آدمی کا نکاح. کہتے ہیں حرام ہے لیکن ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حرام ہے لیکن ہو جاتا ہے. نکاح کرنا حرام ہے لیکن ہو جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ معرف القرآن کی وہ عجیب بات لکھی ہے. خیر دوسرے مفسرین نے بھی یہاں پر بہت برسے ہیں. امام احمد بن حنبل تک کا آدمی اس نے کہہ دیا یہ زانیہ کا عفیف کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں کر سکتا, اور عفیف آدمی کا پاک دامن آدمی کا زانیہ کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. امام احمد نے بھی کہہ دیا. لیکن یاد رکھو, یہاں اب توجہ فرماؤ, اس آیت کا تین معنی صحیح ہے اور اس پر کوئی اشکال نہیں. بعد میں کہہ دیا یہ منسوخ ہے. بات نفل میں تو منسوخ نسخ والی بات تو بن جاتی ہے. بات سمجھنا ہے تو منسوخ ہے. بہت سارے حضرات نے کہہ دیا یہ آیت کیا ہے, منسوخ ہے اور ناسخ لا تنکح المشرکہ. اب ذرا سمجھو, آپ کو اشکال سمجھ آئے یا نہیں؟ کہاں کہاں اشکال کھڑا ہے؟ تین جگہ پہ. ایک تو یہ ہے کہ یہاں قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ زانی کا نکاح کس سے ہوگا, زانیہ سے یا مشرکہ سے. یہ مقام اشکال کا ہے کہ زانی اگر مباحد ہے تو اس کا نکاح مشرکہ سے نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ دوسرا, زانیہ وہ نکاح کرے گا اس سے کون, زانی یا مشرک. تو اب اگر زانیہ مباحدہ ہے تو اس کا مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. اسی طرح زانیہ کا عفیف کے ساتھ بھی نکاح ہوتا ہے جبکہ آیت بتا رہی ہے نہیں ہوتا. پاک دامن کے ساتھ زانیہ کا نکاح ہوتا ہے لیکن آیت بتا رہی ہے نہیں ہوتا. تین مقام ہے اشکال کے. اس کا حل اب ذرا سمجھو. ایک جواب عام طور پہ ہمارے حضرات نے دیا کہ جہاں لا جن کی ہو کا جو لفظ ہے نا ذکر ہے عدم فعل کا اور ارادہ ہے عدم لیاقت کا، ذکر ہے عدم فعل کا اور ارادہ ہے کس کا؟ عدم لیاقت کا، سمجھو بات، عدم فعل کا اور ارادہ کیا ہے؟ عدم لیاقت کا، جہاں شرعی حکم نہیں بیان کیا جا رہا کہ نکاح حلال ہے یا حرام ہے، وہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک آدمی، زانی آدمی، زانی وہ اس قابل نہیں کہ وہ عفیفہ عورت سے نکاح کرے، زانی آدمی کے لائق یہ ہے کہ وہ زانیہ سے نکاح کرے یا مشرکہ سے نکاح کرے، زانی اس قابل نہیں کہ وہ عفیفہ عورت سے نکاح کرے، پاک دامن عورت سے نکاح کرے، زانی اس قابل نہیں، اس لائق نہیں کہ وہ پاک دامن عورت سے نکاح کرے، زانی تو اس قابل ہے یا اپنے جیسی زانیہ سے کرے یا کوئی اس سے بھی بڑی مشرکہ ڈھونڈے اس سے کرے، اس کے قابل ہے، اسی طرح زانیہ عورت اس قابل نہیں کہ وہ پاک دامن آدمی سے نکاح کرے، وہ کسی اپنے جیسے زانی بےمان کو ڈھونڈے یا زانی سے بھی بڑے بے غیرت مشرے کو ڈھونڈے، سمجھو گے نہیں، جہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے جائز ہے یا نہیں، بلکہ زانی کی قابلیت اور لیاقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ زانی اتنا خبیث الفطرت ہے، اتنا گندا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ کسی پاک دامن لڑکی سے نکاح کرے، زانی اس قابل ہے کہ وہ کسی اپنے جیسی خبیثہ زانیہ سے نکاح کرے یا زانیہ سے بڑی بے غیرت کوئی مشرکہ دے اس کے ساتھ نکاح کرے، اور اسی طرح زانیہ عورت وہ اس قابل نہیں، اس لائق نہیں کہ وہ کسی پاک دامن مومن سے نکاح کرے، قابل تو اس کے ہے کہ وہ کوئی اپنے جیسا خبیث ڈھونڈے، اپنے جیسا زانی یا زانی سے کوئی بڑا گندا وہ کون ہے؟ مشرک، قابل وہ اس کی ہے، لیکن حکمت کی وجہ سے یہ قانون جاری نہیں کیا، پنجابی معنی بڑا آسان ہے، قابلیت نو کیا دنوں پنجابی لوگ، اللہ فرمان دے کہ زانی دادی زانی ہے یا بزرگ ہے، زانی دی داد ہی کہ داد سمجھ رہے ہو کہ نہیں، زانی دے داد مشرے کے جا یہ جوڑ ہی کوئی نہیں، اس کا جوڑ ہی کے ایک مانا، تو اب خلاصہ کیا نکلے گا اس معنی کا کہ یہاں تحلیل و تعریف کا حکم کیا بیان کرنا مقصود ہی نہیں، بلکہ مقصود کیا ہے؟ لیاقت اور قابلیت، یہ حضرات اس چیز کے قابل ہیں لیکن دوسری مصلحت کی وجہ سے احکام دی گئے، ورنہ یہ قابل اس کے ہیں، یہ آپ کے حاشیے پر لکھا ہے، ذکر ہے عدم فعل، ارادہ عدم لیاقت، آگے مثال دیتی ہے السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا، حالانکہ زیادہ زیادہ بولتی ہے، تو لا یکذب کا مطلب ہے کہ یا لاش جلی کو بادشاہ کو مناسب نہیں جھوٹ بولتا، جھوٹ تو آدمی ڈر سے بولتا ہے، بادشاہ کو کیا مجبوری ہے، ایک معنی ہو گیا، دوسرا معنی بھی آپ کیا لکھا ہے اوپر، تو ایک کا حاشیہ دیکھو، جہاں نکاح سے مراد کیا ہے بتی بس جدا، اور زانی اور زانی وہ ہے جن میں عادت زنا کی ہے، اور زنا کو وغیرہ، مطلب کیا ہوگا، جہاں نکاح کا معنی نکاح عقد ہے ہی نہیں، نکاح کا معنی کرو بتی والا، معنی یہ ہوگا کہ لا جنتی ہو اللہ زانیہ کا، کہ زانی نہیں بتی کرے گا مگر زانیہ سے، اب اگر بتی کرنے والا جو زانی ہے تو جو بتی کرا رہی ہے وہ بھی تو کیا ہوگی، آتی زانیہ، تو کنجر کنجر نہیں مل رہے نا، یہ زانی نہیں بتی کرے گا مگر زانیہ سے، مطلب کیا ہے، یہ جو زنا کرنے والا ہے یہ زنا کرے گا تو آتی زانیہ سے، اور یا پھر کوئی مشرک ہوگا جس کو احکام کا مکلف ہی نہیں، مشرک ہوگا، مشرکہ ہوگی، یا زنانی جو ہے زانی جا وہ جب زنا کرائے گی تو کوئی آدھی مجرم ہی ڈھونڈے گی نا, آدھی زانی, یا پھر کوئی مشرق سے زنا کروائے گی, پاک دامن آدمی تجھے کام نہیں کر سکتا. یا نکاح کے معنی کیا ہے؟ بتی اور جبا کے دو, اور اصل معنی اب بتا رہا ہوں. یہ دو معنی اگر آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے. یہاں پر نہ حکم شرعی کا بیان ہے, نہ نکاح کے معنی بتی ہے, نہ لیاقت و قابلیت کی بات ہے. اور بزرگو, نہ شرعی حکم بھی بیان نہیں ہو رہا کہ کس کا نکاح جائز ہے اور کس کا نکاح جائز نہیں, لیاقت کی بات بھی نہیں ہو رہی اور نکاح بے معنی بتی بھی نہیں, بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ عادت اور روٹین کا تذکرہ کر رہے ہیں, عادت اور روٹین کا تذکرہ. اور مطلب کیا ہے؟ مطلب اس پورے جملے سے پہلے جملہ دیر میں ڈال لو کہ جنس جنس کی طرح مائل ہوتی ہے. عادت یہ ہے کہ جنس کا میدان کس کی طرف ہوتا ہے؟ جنس کی طرف. آج اپنے ماحول میں دیکھ لو, اللہ رب العزت اسی عادت کو بیان کر رہے ہیں, حکم شرعی نہیں. فرماتے ہیں الزانی لا ینکح الا زانیۃً او مشرکۃً, جو زانی مرد ہے وہ بھی نکاح میں عام طور پہ اپنے جیسی زانیہ کو ڈھونڈتا ہے, اپنے جیسی زانیہ کو ڈھونڈتا ہے. اس کی مثال جو کالجی ہے وہ کالجیف کو ڈھونڈے گا. نکاح کا جب وقت آئے گا نا, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مدرسۃ البنات کی فارغہ سے میرا نکاح ہو جائے, سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ کوشن کرے گا کوئی کالجی لڑکی مل جائے, کالجی لڑکا کالجی لڑکی کو پسند کرے گا, اور کنجر لڑکا کنجری لڑکی کو پسند کرے گا. آپ کو پتا نہیں آج کل لڑکیوں کو گانے سکھاتے ہیں, کیا گانے بجانے کیوں؟ بھائی خامن ذرا پسند کر لے گا. آگے خامن بھی ایسے پر کنجر ہوتے ہیں. تو جہاں میلان جنسی کی بات ہے, عادت کی, کہ عام طور پر جس ماحول جس گندے ماحول کا آدمی ہوگا تو وہ گندگی کے ساتھ اس طرف بھی گرے گا اور مشرق کی طرف بھی گرے گا. اور آج کے ماحول میں آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں, یہ آیت پر کوئی اشکال نہیں. آپ کئی ایسے آدمی ہم نے دیکھے جنہوں نے یہودیوں سے شادیاں کر رکھی ہے, ہندو لڑکیوں سے. یہ دیکھ لیں پرویز رشید وغیرہ, کہ یہ آپ کے وزیر خارجہ مرزئی عورتوں سے شادیاں کر رکھی ہیں. ان کی زنانیاں مرزیہ ہیں, زانیہ ہیں, مرزیہ ہیں. تو زانی آدمی مذہب کا لحاظ بھی نہیں رکھتا, غیرت کا لحاظ بھی نہیں رکھتا. جیسے گندا خود ہے اپنا جوڑا بھی ایسے گندے ہی ڈھونڈتا ہے. اور جو اچھا آدمی ہے, مولوی ہے, طالب علم ہے, طالب علم کی سوچ نہیں جائے گی کہ میں کالجی لڑکی سے شادی کروں, یہ جائے گا مدرسۃ البنات کی طرف. ہاں, یہ کہے گا وہاں اگر شادی ہو جائے کالج کی طرف نہیں جائے گا, یونیورسٹی کی طرف نہیں جائے گا. اور پھر سنو, پھر سنو, جہاں کوئی چیز بھی مقصد نہیں, مراد الہی صرف عام روٹین عادت کو بیان کرنا ہے. اور اس کے سمجھانے کے لیے میں نے جملہ بولا جنس جنس کی طرف فائل ہوتی ہے. عام روٹین اور عام قاعدہ یہی ہے کہ جیسا لڑکا ہوگا اسی طرز کی, اسی کماش کی لڑکی ڈھونڈے گا. اور عام عادت یہی ہے, اگر زانی ہے تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے زانیہ سے نکاح کرے گا, مطلب ہے اپنے اس ہم جنس سے, اور یا اس سے بھی پوری مشرکہ سے. اور خود کنجر ہے, کنجری ڈھونڈے گا, کالجی ہے, کالجڑی ڈھونڈے گا, اور اسی طرح مولوی ہے تو مولویانی کو پسند کرے گا. یہ تو طبیعت کی بات ہے, ہر جنس تو جمیل و حاصل ہر جنس والی بات. تو یہاں پر کیا اس تقریر پر کوئی اشکال نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کتنے معنی بیان کر دیے؟ تین معنی بیان کیے, تین معنی. یہ تین معنی صحیح اور دو معنی غلط. تین اور دو پانچ, پانچ معنی آ گئے. ہاں بھی